Бачиш, я навіть вії підфарбувала. Софійко, не треба так. Ти мене лякаєш. І з тобою щось не гаразд. Ну, будь як нормальна жінка. Плач, кричи, давай поїдемо кудись у ліс. Не знаю. Усе гаразд, подруженько. Все добре. Злий розлучник загинув. Радянська сім'я зміцніла. А знаєш, виявляється, Ігор знав про наші з Арсеном стосунки. Йому, бачиш, було зручно, так? Ти говориш страшні речі. Знав і мовчав? Мовчав. Запала тиша. Враз її розітнув далекий звук духового оркестру. Труби стогнали жалобним маршем. Якби геть біле обличчя Софії ще було б здатне на якусь зміну, вона б мала полотніти. Це йому, Арсенові, спокійно подумала Софія, і мені. Софійко, ходімо кудись, їдьмо чи що, я не можу цього чути. Добре, Вітусь, я зараз. Я через хвильку повернуся. Чекай мене тут. Софія, вдаючи спокійну, вибігла в коридор, а потім попрямувала, куди очі бачать. Вона пильнувала виразу свого обличчя і стереглася сторонніх очей. Та її обличчя було вже занадто спокійним. Хода аж за дуже рівною, як у п'яниці, який хоче здаватися тверезим. Люди з квітами і вінками стікалися до райкому. Тільки Софія у своєму веселому платтячку врізнялася з-поміж засмученого натовпу. Вона бігла проти течії кудись далі, далі, і ноги чомусь самі винесли її нагору. Софія не щулася, як опинилася на вершечку Яни. Пройшла вздовж руїн. Зупинилася на вершечку скелі, на тому самісінькому місці, де вперше пригорнулася до Арсенових грудей. Згори було чудово видно місто, райком, величезний натовп людей біля нього. Звуки оркестру приглушені віддалю, а тому ще більш трагічні, долинали сюди. Ось оббиту червоним домовину поклали на машину, вкриту червоними килимами. Ось процесія рушила. Ось зникла за рогом. Софія вже нічого не бачила. Вона підійшла іще ближче, стала на самісінький край скелі. Пустка під ногами, попри її страх, висоти вже не лякала, а вабила. Каміння внизу видавалося м'якою периною. Воно немов шепотіло. «Ходи сюди, я прийму тебе м'яко і ніжно, і тобі вже ніколи не буде боляче». Один крок і все. Її земному тілу було байдуже, робити цей крок чи ні, але душу щось тримало на цьому світі. Софія простягнула руки туди, до нього. Ще трохи, і вони будуть разом, і ніхто вже їх не розлучить. Останню хвилину, коли тіло вже здавалося летіло над землею, хтось боляче вхопив її за руку і, мало не вивихнувши, відтягнув від краю урвища.